好玩的给呀。 رب لا تزلني فرضا وانت خير وارثين عجب زكريا علیہ السلام پیغمبر دے زندے دے خدشتا بچے نشتا اسباب شتا و بچے نشتا وسلوکا بھی بداوے تلاوے السلام واقعانه دې حضرت نوح عليه السلام عاجز دې او اني مغلوب فانتظر الله دې کمزور ما زما امداد وکا اذنا دا هر پیغمبر نادا نادا هر پیغمبر आवाज ته انبیاء عاجز دې اولیاء عاجز دې حضرت يعقوب عليه السلام او حضرت يوسف عليه السلام وګور عاجز دې پیغمبر دې او د خپل ځي د حالت نه خبر نه پیغمبر و وسین کی چخپل پلار ځاسه واولی او پای تخت کی نه اول او پلار و پیغمبر و او خپل ځي نشرا واسطه چې ځان سره راولی انبیاء دی عاجز دی الله ته محتاج دی او دې زمانی ګورم نو یو قسم مشرکین بل عباد صالحین د الله سره نیکان بندگان رخدا جوړول دو قسم مشرکین ہو مشرکین بل ملائک مشرکین بل کواکب چدا اللہ پر استوری صدار کرو نپا استور میں تبایانو کو تا کوکبا اونی دستوری چه خلق بلاغی عبادت کا ابراہیم علیہ السلام ہوئی احاجا ربی آداد ما رب رے او اسم بعض خلق پستور بانی معلومات کئی ویلے چلا پلانے سطور راکی جی نکمل کدا دا حالات جوری گی دا دا قاتالی نخدا او دا دا فراخی نخدا او دا سطور دا طول غلط دی ابن الحسن آرام شعور ریاجیدان ابن الحسن پا زمانے دی منصور صفاہ کے پیدا شعور یو سن یو کم دیر شمر کی تدے کی اغو وفات دے اغوی سپوره چکله یو انسان لا تدی او بیا د زمکی نا اغلاس را پورتا کئی تو تقریبا تدی با سکن یا دو سکن دلئی لا تدی او بیا را پورتا کئی سکن یا تدن نکم وقت لگی او فدور لگو وقت کی دا سپوره ولیم زلمیل رفتار کئی سکت راجی دولیم زرمیلا دا سطوره پدور وقتی چه یو انسان لاس پزمت کیری او بیا لاس را پورت کی پدور وقتی دولیم زرمیلا رفتار دستوری ری نتا چه یو پلانی سطوری بانی نیک بختی را دی یو پلانی سطوری نو پدور وقتی خو انسان نبیدا کی گی پدور وقتی سنگت معرفت که دخواه دا بدر تو پدور وقت کسنگ در قابطالے او در فراقی معلومات کے پدیر سکن یا در سکن نا کم وقت دنیم در امیل رفتار دستور دی روان دے دنیا تحکت را جی او چکل رو رسی گی ازا سماو شقت یا ازا کواکب تسرت نظام با درهم برهم شی آسمان با اشنیگی قیامت بطایم شی در آن نحکتا دورو یعنی دا اللہ دورو بادشاہی دا چه دا کم وقت دا پیدا شوی دی دستور و رفتار کتا دا روان دی جنین زرمی دا رفتار پدورا وقت کئی او چه کلا غستور مقام پرشی قرآن دینی ازت سماعن شقتا کلوی ازن اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت خربشی اور الوان دی پتے دے سرا اج کے دغم کے سر تو جنگی آسمان نو برابریو جی اور نظام بدن ہم بے آمشی نو قدور اور نو وقت کے تسنگا دو سونا دا معلومات حاصلے چدا دی وقت دا کی گئے دی وقت دا کی گئے خلق نا خبر رہے دستورو معلومات گئی او پدیبان حالان چے قرآن کریم دستور خدا ها ایدز بیان کرے و انو رب شیرا سورة النجم کی چرا جی فنزستم آیات سورة النجم و انو رب شیرا او بشکر اللہ رب مالک شیرا سوری شیرا سور بانبا مشرکین پان لیو اللہ وی شیرا سور تاہی مالک اللہ وزیما و انو رب شیرا اب شکر اللہ مالک شیرا ستور سورۃ النحل گوئے تاسو سال رسم سی پارا دو رسم آیا دستور عاجز قرآن من کا بیان کرے گا تو ستوری دی سال رسم سی پارا سورۃ النحل دو رسم آیا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره کار کی لگولی تاسن راش پاور نروس پونگ میں استوری اسا قراتن بے امری تابی کریشوی دی پا حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم تابی دی حکورا دا اللہ دا حکم نا بغیر کار نا کئی یکا با انہو رب و شیرا اگے مالک دے او دا مختاج غلامان دی او غلام دا قل مالک نا بغیر کار نا کئی وسا خر تابی دی نگاوا نارنگی صورت رحمان جو میاد کرا دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان نبیاء سوئی الشمس والقمر یسجدان قمر او شمس تابدان دا اللہ یسجدان تسجد دی تابدان دا اللہ دی سورت انعام گورتا سو عجزی بیانے اونوی نمبر آیا تو سورت انعام رضا رہے اونوی اون سپارہ سورۃ الانعام اونوی نمبر آیات شپنوی اونوی فارق النجم وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبان والنجم یسجدان الشمس والقمر بحسبان نبیاری والنجم رحمان کے یہ رم کا کہنا کنا مقصد سے بتا رہے تھے سورے زکا اگر اناور کئی تو حکم دا اللہ داریں گی سورۃ النجم کی چلا جی والنجم اذا ہوا سورے کلا چدا کجی گی دبرنا والنجم اذا ہوا داریں گی دستور آج جو قرآن کریم بیانے اور سورے تھے انعام کی مخیمائی حسن والی فلما جنن علی اللیل را کوکبا نو مشرکین چا دا اللہ سا دستوری سوال کریو خو چونکہ اول دستور عبادت دیر کم خلق کئی درین قسم مشرکین پڑی علاقو نیشتا نمنزے کدیر دال چیرو چوی کم سید عبادت دیر خلقی نو آغا بڑیر بیانے درین قسم مشرکین بالملائک درین قسم چوی اللہ سا دے فرشتی سوال کریوی تو خدای چوک کے کم صفات چې د رب العزت او هغه چا د ورکړو فرشتو لرا او عالم کې فرشتې د الله محتاج مخلوق دي سورۃ الانبیاء په کشتم آیات وګورئ اول رسم سپارا اول رسم آیات سورۃ الانبیاء شپگشتم آیات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بلکہ دا اللہ عبادی عزت من کری شوی دا اللہ پہ عبادت تدین لوگوں دے مخ کلار شے آیات نمبر نلسم ہو گورے انیس دا انبیاء ولو من فی السماوات والارض ومن عندہ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعصرون اللہ لیا تابدار دی برا وقتا عوام اغلق چدا اللہ صدر دی زالغت نگنی دا اللہ دا بندگی رینا ولا یستعصرون او نستری کی گی دا اللہ دا ما تاستری شو یر درسو گتشا او فرشتی امیشہ لگیا نستری کی گی نخا ولا یستعصرون نستری کی گی دا اللہ دا من دم نستری کی گو پا عبادت دقون دا تو قرآن عبادت دے گرے انزل عبادت امتی القرآن پیغمبر وی ور عبادت زماد امت اگر قرآن لے پا قرآن سرگ شے حیصبیحون اللیل والنار پاکی بیانی دشمی او درجے لا یبتونو سستیم نکئی سستی نکئی مال تا سستی کئی گر ستری شو بس دیکھو یرا کل گلے تو گورو کل بدو ننیو خو بیمار دے کمزورے دے آخر دے ونو ڈڑی مرے گورے تو سنگ ناستے تکہ گر یا تخیل ایک ندری خو کرن زامو مزدی کا جنہ بیاد ادام بزنی لا گوریانو تا قرآن چا فرشتے دا سے مخلوق رے چا عبادت کئی خستری کی گی نا عبادت کئی خستی نے کئی عبادت کئی خستی نے کئی ذکر آس سستی نا خدا دا یہود دا دوست براش انشاءاللہ اذا قامو الى صدا تا قامو خسانا او دا منافق نا خدا سسپوس کله به دی خوا او کله خوا به بعض درسونو کې خلک ناسې چا پېغه زولي څوک نسواره چي چا ډډې والي او چا بالښتونه ای کسې مسې زمونږ ده موږ له لږ کسان په کار یو خو چې د کار کسان سکلې سدا ټول د کار کې خیر دي هغه ټول لیکل کوي ها زما خیال دی که نه ټول بیا الونه هم کوي موږ داسې په کار او د نه کې ځې ها چا سې یو هغه جوړ کړی نه موږ له لږ په کار دي خو چې د کار زیادہ بعض خودیر غوائی خلق و طبیخی پیسی و پیراغون دی موخ بدا شینکو نموخ مقصد دا اللہ رضا نمد رسشتا ننام و نشانشتا دموخ یو جماعت ادارو دا و طریق لگیا دا اللہ کتاب خیو اور دا بزرگ میاش دا کنا بیا رازی نو بیا چا مدرسہ خالی چا نو بیا گویو گورو حجی پا کتا لیبان نشتا ہو اسے چاند دی غوائی نو ذکر تاتو کنا زی ما مدرسہ بنا خاری کوئی یسبحون اللیل والنهار لا رضا پاک کی اثر کہ یسبحون اللیل والنهار لا یفترون سستن کی دا اللہ تو عبادت دا دارنگی سورة صافات کی چلا جی وصافات صفن شاید یہ سب تین کی فرشتے پسب تین سرا صافات اخر کی بیارا جی وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ صافات اخیر رکو بیا گوری و انا لنحن الصاف و صافات صفا و انا لنحن صاف یوصل پنزش پیتا یا دو صافات یوصل پنزش پیتا یوصل سلوش پیتا داریں گے سورة مریم سلوش پیتا کی راجی بیدی دالا ہے دیکھ گئے انتوی ہو چلے گئے اوٹوار شاہ اگے سن کیوں نمتا کی گوڑا زر اول بند کرنے دے رہے ہیں سورة مریم سلوش کے تعاید ہو گورے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مَنْ كَتَا قَدَمْ نُسُكِ غُورِ بغیر سلورم قسم مشرکین بالجن آیا مشرکین چدا اللہ سرے جنات اتھدار کرو جنات دا اللہ سر برخ دارو اہو سن دا دے لگا نمونشتا دا اللہ سر جنات صدار کری دی تو مختلف تو رکو باندے جنات لکسورت انعام سلم آیاتو گو رہے وجعلوا لله شركاء الجن اوغو د مشرکانو شي الله لرا برحادات د جناتو نمي واغ د جن کي نه وسه قران وو د زکا دما ظالم ته شركاء نمالو نمواله يارا مخفتي کي خير خلق د سنوي نگا استاد نمالما او نگا ها اولیاء نمالما نگا بیابا کنا خلق خطشی و جعلون اللہی بیابا رابان تاپو لگی چه داد افلانی سر تعلق ساتی چه تاپا نی لگی دلی نداد ورے بیا گرد ورے خوا حضرت عارون علیہ السلام او حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کم شاگردانو ناغد استادانو نمون آری کناری انا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و هارون ندا کافی ہو کنچ برب العالمین مبہم نہیں آرے منگا ایمان روڑے پرب مخلوقات آغا رب چمنگتا موسیٰ علیہ السلام خود لے آغا رب چمنگتا آہن علیہ السلام خود لے منگ رب سے پہ جاندہ نمنگ قرآن و توحید سے پہ جاندہ زمان گستازان من تلاقو دری نزدک ہوئی ونا دیرم گمراہ کړو د انسانانو نه نن ډیر گمراہ کړی هغه به روانه وته تا څنګه غریب وجعلوا قد استكثرت من الانس تا کې ډیر کړو تاسو د انسانانو نه هغې انسانانو نه تاسو ډیر گمراہ کړو لکه سورۃ جن کې چې راځي اینو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا ده جنات و عاجزی قرآن ذکر کئی او عاجزی دادا چه سلیمان علیہ صلات و سلام پارا اتیک بانی والان لے او ده قبل استاد او ده پیغمبر پتو تنشدا سوئے اللہ کانو یعلمون الغیب سبا شیم آیات ہے چودہ نمبر آیات سورت سبا دشتم سپارا فلما قضینا علیہم موت ما دلہم علی موتی الا دابت الارض تاکلو من ساتو فلما خرت بینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المعین آجن دینو ویکا من پوئی دے لمن با پدی عذاب کو وغنو ترکلے زمن مستاو پیغمبر دکم ورا سمائن لے او پامسا ٹھیک والان لے او من تا پتہ نشدہ او آجن دی کنا آجائے نکنا جن نام کو پریرہ دا ہو ہاں دادا سیدی کنا چھے اصو تا معلومات دی ننا وانا لا ندري من نفل المغيب كده آياتنا را لغورو ده جنات و بيان قرآن الكريم كي احادیث و گورا يو ابن الحاكم ده قردم بني ابي صاحب انصارينا نقل كي شيخ مولانا محمد طاهر رحمت الله علی وقل كتاب العرفان كي ده واقعا نقل كي ده حدیث آوئی در اقبل پلاس رف سفر روانو ما زمن یعوزے کشپرالا دیو شپنکی سرا شپنکی پہ جنے گنا یعو گربا سرا شپر مندرالا زمن یعوزے کشپرالا دیو شپنکی سرا زمن یعوزے کشپرالا دیو شپنکی سرا دا نو زمنګا فلاره باندې یوش کن کی صدا خبر شپراله شپون کې د شپې یو ګډور یو شر مخراغه او دا غو ګډور له یو ګډ پوڅه کا او شپرا دا شپون کې आवाज وکي یا سرحان ارسلو आवाज وکړو او د کند زموارا د خپل گاونډي امداد دی وکا شر مخراغه له زمانه ګډا او ګډ تختې امداد وکا نو دا غزه د आवाज وکړو د کند نه आवाज وشو یا سرحان ارسلو اوز مریا دا ګډورې پرېدا ځکه سرحان د شرمخ لقب نو چاغو د आवाज وکړه نو د شرمخ دا ګډورې پرېښود او واپس لاړ هغه سړی وویل مونږ چې راغلو او ګډورې مونږ وکتېد قلم چې صبح وکېد ما هغه باندې معمولي زخم هم نه و د هغه غاښونو کېښودلو غ زخم هم پرې نه و ځکه چې سړی یو څیز ته څیز اچوي خوله خصوصا شرمخ یا سپې نو د غاښونو اثر خو پوهېږي که نه د په هغه ګډوري اثر هم نه و نو زخم نو مونږ وي دا څنګه چللی دا تاسو ووي هغه شپونکي ته مونږ ووي د هغه شپونکي ما ته ووي چې منګا د دې کند په ذمہواری باندې د تکي زمون ذمہداران دي بس پېږه پېږه دا سپکري کنه یار دا څه نه کوم او بدا من شي دا څه بالو شي ښا دې ته ګوره حدا منصورا اته نه خپل خبره دې وباسه چې دا چا شي کومل دا څه بالو شي ګو سم نه خستا او سم نه ډاکټر سم نه مزیدار نه راو نو دې نه خستا او معمولی اوات د تیم مره که خستا او مل لے خوش معمولی شرک و سر زغر و دیش و ندا چه بی آجو زی دا عمل لکه سنگ چه حوال بولا سنگ دا کاس دا را جمله مطر ازار دا را پری توجه خواب ہے نوی زمانگ اشپا نمانگ آگا پریدی که سیبا اجیبا کاروی سو شر مخرا ہے شر مخرا آو گدور پری خودو او تا آوازو تا دا آواز دی چاہتا ہوکا دا آواز دا آگا دی چاہوکا پیدا دی دیکن دی یو زمدار دی منگ حر میاش که دا پنمبانی یو گدوری دا پنمبانی ورکو وچه دا تا کلا حادثه دا ازیر منگ آگا تا آواز کو وزا منگ گدوری بچکی او تا منگ دا آگا پنمبانی تشه ورنکو وزا منگ کون گل بیسپیری کی دا را تشر مخام مرازی و طولی بلوٹی دا اغا و زلالم نبی علیہ السلام و سلام تا مالا واقعا بیان تا چه حضرت بیگا زمون یو شپنکی سر اشپرانا و حالت درسته حسنی خو ما تا خبر اوکر و خوز ما خبر ذهن وانا رسته نبی علیہ السلام و سلام ارتوی دا دو شیطانان دی یو دزان نا گرد جور کی نا شرمخ جور کی ایو دزان نا گرد جور کی یو وقت کی یو راشی دا دان شر مخجور کی لپدی اقربان دا خلق گمراہ کئی دا شرمخان ندی دا شیطانان دی دا خلق و اقربی لوٹی پدی تری خبانی اوسم و یہ را فلانے را غلے و بھائی ماتے ہوئی چھ بلکل تا پورا شر گو نور عبادت چھو نکی والے تو خودن نی کولی دیر سخاوت والے نزک ازر نزول انکم زر پورا شر ما و آئی وازا سوکر آگا لے پتا تا تاسو زو اشنا راغلی وغا دا شیطان راغلی او پیدا کدین اکری اللہ خراب اولا کلے کلے دا زمانگ دا تاریبان دیوی او بلد زمانگ دا دو اتک سلانا او من دا یو کس را پسیو چو زوی بنا گورے کم جلو چو پلانی دینا او خلو گم را تو الان نشو گورے خیر او تو رابان اخبرو کو چو پلانی دے گورا مدرسا را پیسی بم درکو زب آغتیم لنگرم دے کتابون مور کئی اکسور کئیو فری آرسا مزیدی خوشحالی بیلتا کئی آرسا کلا لے جو قرآن پسرے پا قرآن گمراہ کئی لانش امینگا دب از منگا خطویو خیل نقصاب پس را پسی پس کوٹر را پسیو بیا نی پری خودو ادھے گا را پسر آیا چطر کو گمراہ ہے تو خدا کشرانا نمو گمراہ کوا نی پری خودو انخو را پا بیان کچھ دادا انخو پہلے آگا شیطان ہو گا مزدیر ہو دا شیطانان کل کل رازی پیرانی پیر ذکر کری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیطانان کل کل دا آغتی گره پری خوری گره بے مندس کری او خط سوئے چدا دلی صوفی سرے او حالان پر قطر شیطانی بیمانی او پشکل دا انسان بی ذکر میں اغا قسم کرے لأقعدن لهم صراط کل مستقیم ذکر میں پر دمستا میں بتاو کہ دل کوشش کرے خدا دا اللہ فضل ہو شکی نا قسم کرے لأقعدن لهم صراط کل مستقیم نو شیطان اللہ تے کم چل ورزی حدا شیخ ابن بطوتا داغی کتاب رحلت الانذار شمس الدین داغنم دے مشہور دے پہ ابن بطوتا باندے اوالا پشپک دے شکالے کی دو طولی دنیا سفر کرے رے شپک دے شکالے کی طولی دنیا آگا چکر والے رے وغی کسلے رے حوزدارو حمالو سر افا پوزی جو یہ در دو در سرد لینی شی یہ خوبا دغا رہا رہا دزمنی رہا حابل دا جو منگائی رہا پیسے بہت سرد دے رہی نو او خو لا تا یو قل سوچو دا چا خل شو کی داغا دا شو پا جسول دنیا ہو گورم جو طولی دنیا سیاہ دے کرے رہے چکرے والے رہے شپک دے شکالا کے او چاہدہ پا ہندوستان کی پادشو چیف جسٹس او داغا جنے بیا وادم کرے رہے ناغوی ناغا پا خل کتاب کرے خیستہ خیستہ نکل کے او سواغا مختلف زبانوں کی شہر شو شیخ سے تبی حوالہ اور کورا منزل کا دا کتاب آغستے رہے چھ منزل تا دے سے پتا ہوا ہاں اور اغب و مختلف ہمار سے پاربائی کرے لاغا دا علیو کلی خپل خپل حالات ذکر کئی دلاؤور وجم بیانے دنور وجم بیانے دلاؤور تا جزلارم زمان لوی لاؤور یادے نو دو وجہ تک ہمار ناشنا ہو لی رہے یو رتوب لاؤور نچار چاپیرا سچے لگا باغن جاتی دون بچہ بازی پہ کہ جاتا ہے دون نسو کارا سوکارا مخیا غیری لوی لاؤں کی دار یو کلی او دار یو ملک یو حالت اغدی کرکی تکر دن نشوی اغا ملتا یو دی یو لانم یو ہندوستان کی یو جزیرہ ورغم جزیرہ جزیرہ تاپو دا ابو پمس کی یو زی اغید خلق جزیرہ یو سوکتا تاپوئی چیزر علاقی تلالم نو آغا علاقہ کی تول مسلمانانو تول موہدینو ما تعجبو گلا چیزر جزیری تا گورا دا سمندر مسکر یا زیر تا گورا تول مسلمانان دی یو بکی مشرکو بید دینشتا ما تپوزو گو دا آغا خلقو نا دا جزیری والاو نا چیزر تاسو دا ایمان و اسلام سنگا یو لے ویا خلق ما تاوئی چھے مگتا پتہ نشتا لارشا قاضی سیب لا اب جواب دل کی قاضی سیب خواہتا لارم ازو ماری اوچھے سنگ را گئے ایمائی دیو تپوس کو ست تپوس کے زدی جزیری تا رانما او دی جزیری تو تول مسلمان دی ندی جزیری دی اسلام و یا سوا دا حدودو منز کی یہ جزیری دا سنگ دا تول مسلمان شوی دی تول کی قاضیانی اگر آپ سے خبری نکر سرائی تاریخ سرا موجودی یا قاضی سے مات ہوئی چھ دی جزیری دا اوہا زمانے کی یو عالم راغلو شیخ احمد لوی تاجرو لوی عالم و رقبل زمانے او دی جزیری کی دی یوی بودی سرشپر آگلو او بودی دیر خفاوا دیر پریشانوا دی عالم دی تپوسو کو جتوالی پریشانے خیر اگر علمی خود عالم تا دی دادک میں چخام خاماتا بوئے ویر خفت اکی ما چی میاش کی یوزن دا دی جزیری پنن مال منگا یو جنی پنگر کے ورکو منختا نمبر وا دا ہر کورنا میاش کی یو جنی دانا چی منگا ورکو دا دی طول جزیری آزد دے آو کل دی جزیری پنن مال منگا یو جنی نگر کے ورنکو تو بیارا بانے جزیرہ رو اپرا بانے رو لیو جزیرہ بیا دبی گی لیکن اصلا چیز دارت بارکی ہوئی اشچہ شاہ عبداللہ غازی پر بارکی چی بیارا بانے سمندر رو لی کدہ اگر بنن بانے نظر ورنے کو ویخا نو دیتے لگے خفائی ماں اگر کدہ ماں دارا یو لور دا او بیگا زما نمبر دے او چې دا لږه مرانه بوزي نو زبا یوازې پاتې شم په نظر کې نو پولیس برازي رسو د بادشاہ کسان دي او د کالو ټکا او دا به وړي نو ځکه زه خفه یم نو دې عالم ورته وي چې خفه کېږه ما بس ما برابر کا وایي چې نه په نمبر وي ما پرې لخی دی وایي چې که پولیس خبر شي بادشاہ ابوړی وي ما سره به بیا کمی عملې کوي ایما جو عمل پر رضا سن کو سمجھے کہ جاگا کو سو گرے نہ وا شی احمد ما ناوی کا آغا سن خبر نہیں دے بچا ہو با بند بند ڈولے تو تا گئے گنا ہو با دی خبر ا بڑا کلا نائے دے تو جوڑ کلا کاری دے برات دو دخوا چھو چھا چا با نمبرو خیر او بودے دو ہا پدے راضی کلا شی احمد تے غلاف ناوی آغا سن برابر کو چکم تیم دو سپاہانو دو پولیسو آگا تیم ایاغی رانل آو آگا شیح آمد پتولے کے پوتک دا غیر کو مقصد داو چدا سرا دو بودی لور دو جنہی دا چاگے یونو ججی دا سمندر غارنا آلتے جنہی کے خدا دبی پولیس بانی جنہی وگی نیا آگا شیح آمدو آو بس دی رارو سخت شو او دی بسار بیازی او دا غادو کی بے بیا حد سار رولل تشپے میں او تا جنہیں پری خودا نو آگے بختر عمل او سرورت بھی جناتو وقت بیتے لگے گلے اپتا شدو کی بے پری خودا تو دا تبرک آگادو کی پس بسار بیا پولیس لن او بادشاہ تا بیدا خودل شمنگ دا اچار کرے دا یدو کی ری دا ثبوتو نو شی عمل چی بودو دی خوا پس رانل اغاد زام آگاد سا لگے گلے او دس او کا سمندر کے او چا چا پی رضانا کل خچا پی رکرا او آہا فی جو قرآنو حفظ خشے رہے خاکل اکتاو یا دیارو حافظ قرآنو قرآن شورو کو شی آمد ہوئی ما قرآن شورو کو او چشپا اول مدرک آدمونزو کو او چا چا پی رضانا یو لکی رتا اکرا دیرے شکل بانی او مل سکی ناستے رہا قرآن شورو کو جشپنی میں نے آخوا شوا پدے کی جنات رالل لاس کی ہورنے دی شغلی دی اور دیر تیزے سو رالوانو زمان پلا پچھے کل آگا آگا دیرے شکل ترالی دیکھی گی انہوں پشا تنبی گی آگا دیرے شکل تا دن ننی شرات لے دیر کوشش کئی ہوا اللہ دن ننی پری دی زمان پتا رب بانے خیر کون اشپا آگئی دا حالتوں کو ہو بر نشو لاس بر نشو آگئی لالل صاحب چه نور کارشو دو بادشاہ کسان راجی ارالل او تبا رو کردو کی بولی گنا او چه رال ماتا ہوئی چه سری رد دا کسا کہتا او ماتا سو بیگا رہا ہوئی او منو او چه آیا تے او چه دا سنگ بچے او ماتا جدا منگ مسلمانان یو او چه رالا بادشاہ تا ریپیش کرو تبا خبر اکے بادشاہ نے ابوت نما جی جی آگا بیگا ہو دا سرے منگ گوتنے او دے بچے بادشاہ ہو تو ادا تو سنگ بچے ویدی من مسلمانان یو اور من دا اللہ کتاب را لے گلے قرآن کریم اور من دا اللہ پیغمبر را لے گلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من چکل آغوائیو سرم آنی جناب غلط اثر نکے تاسو دا آغی پنم منخت پیش کرے تاسو مزا و خند غصر تاسو دا قرآن پتہ نشتا اور حدا کو چونکہ دین اسلام کی خلاف دی خیر مسئلے ہو تو بیان کرا بادشاہ ہو تو ہوئی بل میاش کا پادشاہ اور دیا پا جس طرح منگ دا کار کرو کتب بچ ہوئی تو نے جزیرہ سرہ زمان با ایمان رو لی اور مسلمان بش تو علماء نور سے کاری سجاد پا دے پادشاہ دے رکھا آگا میاش آگا شیح آمد پا آگا جزیرہ کی پادشاہ بیا چھ میاش پروش ہوا بیائی دشپی آگا چھ میاش رانا برابر ایک ہو آواز سے دکالو دک ایک ہو تو سمندر غائل لے یہ ہو رو شیع آمد بیائی اکارو کو سنگ چھ امہ کے پیرے کرو عوضہ سے ایک ہو منجو کو رضان چھا پیرے کرخا چھا پیرے کو دیرے شکل کے اکیل اس قرآن شورو کو شپچ انہی میں آگا تو بیا اور بلون کی آل جنات شیطانان خلاص کے شغلے ہوئی دو اور دیر کوشش ایک آو دیر کوشش ایک آو ما پتا ربانے خدا گا دیرین دن نکی دینی شو پشابتن بیدل حد تعالی چاخر کے شو شیح آمدہ چې زړه دلانه بچا کړه ستا قوته با اوس ټول جزیره ایمان وروړي او زمون تصرف بیا نه چریږي په دې ځای کې ډېر نقصان دلانه وکړي شیخ احمد او واپس لاړل او ما ته ډېر بڑے نقصان نه ونه رساو پولیس راغی بیا سار نو مجھے بیا پیش کرم بادشاہ سره چې بادشاہ سره پیش کرم ما ته وی دا څنګه ما ته دا راځي نو لوم به مسئلہ او توحید بادشاہ اور ایمان قبول کو او جزیره کې اعلان کو چې د جزیره سو خلک دی دا به ټول ایمان او مسلمان باندې مشرفي دا د شهامت قربانیا ځکه موږ ټول جزیره ایمان راوړو او دا چې ایمان ته موږ را روان یو کمو خلقو چه قربانی ورکره را نو قربانی بیزه نزی خوا اگه قربانی ورکره چه که دیشی هر قسم تکلیف دا جنات ما ترور سهده دلوی تکالیف همی گوره حضرت صاحب دو عبادا اگه ها وزلو ها دی دی جناتو بار حال کل او سوشی و کل دل کوشش کئی خلال آگه سا اچکار دی سا وزائی بی چاہے که نو پتا پا غلط اثر بیانه کئی هر سار هر مرخام دری سورتون آخری وایا آیات الکرسی وایا نپتابا شیطانی حرکات اثر نکے آیات الکرسی حدیث کے راجی صحیح حدیث دے چھتا شپی سو کلولی راغب اللہ تر سارا پوری بلکل بچ ساتی دے ہر قسم زبرنا صحب حدیث دے او دا شیطان میں بے سارا پوری بلکل بچ ساتی اللہ داہی محافظیو دا شیطان میں بچ ساتی من دے سمولو نپر رامو فرمونو بانے سملو او نه دا آیات الکرسی نه خبر یو نو که دا کرا او که شیطان راغی او که هر څه وشو نه خبر نو کم سے کم د دې اذکارو اورادو لګو خیال هم پکاري بهرحال نو شیطانان داسې کله کله کوي ګورې ها خدا په هغه خلکو ډېر کوشش کوي چې کم لا نه وي لا پوره پاخه مسلمانان نه وي صرف ذهن کې خبره پرېوته دا مسائل پرېوته خو شیطان به خوب کې راشي زبلانی ولیمه کن اتاسن ویلی چه اغسطه نیشی کهوله خویشتا چه دا غشده نه پورا پوری باسم زبلانی ولیمه دا باعت مینتو نکری دا با شیطانی او پشکل دا بابا برازی او تا دا بوری او صورتی حامل سجده که انشاءاللہ برازی وقیدنا لهم قرآن او چکلا پوخی اغطا قرآن معلومی اغوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غلط خوب بیولی و غلط سرکشه خوب بیولی و فوراً تا آوان کی چپاسه دی گست رب تدری پیره لاری تو کا اعوذ باللہ و آیا من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان کلی کلی وزا خفر زول کئی را غرزل داری شیطان بیمانا زفلانه ما جانی دی مراحل امتاسوی دیس نیشی کوری ها او زمان منخ دی او زمان نو کلی کلی دا سے کئی گوری چته غبران شي خوب کې یا دغه غبران راغی ته دا مال حاصل دی یا د بابا جان راځي بیګا ما ته خوب غنو راغی ته نه راځي ولا شیطانی او په شکل د بابا پر راځي چې غفلانی ولیما غفلانی دی راغلی کله کله شیطان دا کار کوي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی چې د انسان رګونه ونیسي د انسان رګونه کله کله انسان رګونه ونیسي او دا غره ګنا چونی چې ویني چلن نه کوي او چې ویني چلن نه کوي نو هغه بیا څه کوي درد کوي ته علاج مو کی الټراساوند ټیکي ایکسرن ټیکي ته سولم ټیکي دا ټیک تاج نه بس شیطان او دوی دا هو ته ټیکي هو بتا باندې باد دی او یې خان او سو کوم او ته باد با با ته لاړ ځه او کدا ټیک نه شنو دا ګنجا میدان دا وی زمونه څوک مخبره او اگر کدا لږ گزاره ودا نیمچي خلاقو نه وي زمونه څوک مخبره وا شیطان وارو که خیر اوس بری گمراه کوم زه پلانې ته توازن جايږي کې باب بابا نو چې له ګول مزدې شو دا نظر په اوله ضرور دا هغه رب پری دی بېمان شیطان او چې ول مزدې شو دا ته لاس لاس په قبر په پاسه کی بل ګول دا هغه ګلو کولاو کی ویني چلن شروع کی ورته خو نو حضر بابا جانو منی او رو با زخ بلکل تباشو ما پستنو با مسا خطلا دے درمندو ما پزارو کی خلقو بوتلو ما پخربانو تلو ما او چدار آلی رابنم پیادر آلوانو ما ندردو نمردو نسو دا بن پیرا نی دا خلق گمرا کے دا دن ناکار خلق دے او رو با زیدہ سے تکلم او مرا شیطان رکی دن نشو سارگی نیو رو تعوذ بالله بسم الله دا به نمخ کوته داخله دا څه کوي شیخ الاسلام دام لیکلی دي چې د انسان حد زناورو د غواګانو د بیزو د میخو رګونه پی ونیسي پی نه پرېږدي مالک ته غلام ته پی نه پرېږدي غلام خو به خبه کوي خو د غلام نه پی نه پرېږدي ځکه هغو داسې ګرځي په بدن کې که نه دا ډېر پلیت دی ډېر بېمانه دی شیطان نو رګونه ونیسي پی نه پرېږدي نو بل شیطان ورته وایي بھائی کار خراب دی بالکل اوس میخه غوا پی نه کوي د ده تو د پلانی زیارت نه سانګه راوړه د پلانی دربار نه سپاړې راوړه او که دی پل شروع وکړ نو اګز دا میدان بیا ګوره ته نو چې سانګه راوړي یا پاړې راوړي اوس دی عقیده ورته خرابوي که نه نو چې ور وېشي یو ساري ته نو چې څنګه په خوري کې رګونه کلاو کې په خپله پرې هغو غلاو ډکه شوي نو په خپله پرې پل روان شي وایي لکه نه مېنې یو دیا وګورا خپل بیا پیسو روکړه هغه به باسه اوسو چې پیسې وکنه کوي دادا چې علما ډېر محنت کړی شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه طالب ما دا حضرت صاحب سره حسین علی نور الله مرکز او سره دا طالب ما میاوالی کې پنجابیان زندہ وسه یو خیراو سره او په دې کول چې څوک باندې زیرو په هغه حمله کوله ویجی دا اوخ لیوانی شویره او دم دا میرا اوسته دا دا لیوان تو وی حضرت بوتوی دا لیوانی نوی دک شیطان دم نشویره ویشه نجی وی ما تو زگورا ویلو داریبانو که منده دا منده گره گنا تو گرگو رو بلوان کچرا کچو او شیخو دا وقت دا الحمدللہ خب براس دو وقت آتی شویو نوی ما دا بوساری نبوس رولل وی ما تو زر طالب رولی گو حسین علی نور اللہ مرتبہ زما استاد چورسا محمد طاہر توا تراشا و دی اوپ نہ شیطان اباسا کیونکہ شیطانان دن نشوی ہلو اغوی جدر عالم لکھا دا استاد خدمتم خشے رہے اور ما بوس رول دا استاد دا پارا دا بوسا لینا اس کو تا یہ لکھا اس تانا کرے ما کو سبق بنا کرے ما اگر میں بوسو کیم نگر لاؤ کیم نگر لاؤ دے دے دکان پہ زم گن بیا د سوال مزن کرے بیا ہاں دا سے خدمت ما کاو چې دا سے خدمت سو غلام نوکر نه کې څنګه چې ما به سوال خدمت کاو ځکه هغه الله دا سے علوم نصیب کړو بار حال او جدر عالم یو جوندې پرو ته د حضرت سے بیوی کول کو خان باندې حضرت سے دنګ باری او غت پکې دی والے نری اوس خلا کو او کا پتی کې سم داغه دکانو پائی کی ماچس ہو پائی کی بگوڑا ہوا پائی کی بسور پتے ہوئی پائی کی بمال گوا او ساری بے سرو گڑ گڑ لاسنو گڑ گڑ لور ہاو چنو پہ کاؤو بدا سرے زیرے رہونی ہو ہاں گڑ قولا ماو پس شاہ تنہ گیرے تن لی حضرت سے ہوئے شیر محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ایبا نو کاؤ ماو پس شاہ تنہ گیرے تن لی ساری بے سرو چکنہ بے پرو کرا تو ساری بے دار والے بیارا ہوا بسکل اور پرہ بے شور اکلا تو چھے ساری بے دیو خاتلل دیو خواب دے پرہ اکلے ہو بیا تو یہ ازن یا دبری مولیان رانن من لو کاؤ دا دیو دے لو میاس کوا جانا تو دو خلق پہ سپین جالے سپین پٹکی سپین پاہن دے ایمان کے ہوئی حضرت ایمان چاہ دے لو کے لگی آئے ماں پر ذکر دے اول ماں سے ملاو جو ایمان سنگ رہ گلی ہوئی چھے یہاں من کا قرآن در حضور گڑے دا سر اوتڑے تو آگا پیسا وہ رسی تو آگے میں گیڑو کلا جدو اور اس پر جانے آگا وہ نرم نازکو ہاں دل کو لویدار سے ہونے کا تابع ہوئی جدا دل کو چندر ہے کہ ادو کیا نہیں کرے دا سے دل کو دا سے با نرم نازک زان نپڑے رہے کلا با لون کے بوس بم تلے گڑے بم راون دے اور کار میں کہ چکلا کے زان بپے ہم کے ان کے آگے یوسو گیڑے اوتڑے رہے ہاں نبیا حضرت صاحب رائے سنگ رائے لگے ہوئی ماں آسن جی بڑا کھاپ تلا گری نبیا حضرت صاحب ماں پہ بیچے گوڑا دا کسان غالبان قرآن تلا گری قرآن دا کسان گت وقت نہیں ماں جب آسن پہ خون تو دا قرآن مخایا چدا اوز گری نیشی ترے لے لون سوال با دل خرسائی نو دا جی خلقو لون قرآن خو نو دور اقلق و زمن شیخ ٹریننگ بے مرکاؤ ہاں موجودہ شیخ ہم دا سے رہے گا دادا نظر تیز ایک پسیرنگ کے بہرحال نو یو جوغنده پروتو ها نو جوغنده می چوان سو او خواتا چلالم پنجابه داسه گرزیده چوخ ریالی دیشو ما نوخ ما بانه دامن دکنه ما زر او خوا موها تلاسو اچاو او جوغنده می تاستن دونه اخلاس ما نعوذ بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله یو دیگو زرو پریسان ورکو اقلق منی ولیو لا حول ولا او خوا ایغ لے غدره دا ٹک ٹاک شا اوئے آگا پنجابے چھے نگا را بیا را جیوی مال بیا نگا جیو سنا ٹک دالے وانے نگے اوئے ماں ہو دے تو سو سکے ہو سو چھے نا نا نا نا نا آگا دے وانے رہے اوزا پھر سور شما حق شیخ سے ہوئے اوخ سور شما منگا میں ورکا بو میں تو راب ہو سر بیا میں ہو ماں چھو اس کو وانا کرا دا بھی یری گی اوئے ماں چھے دالے سو اکلا او چھے بہت شاوری ہے لیکن حضرت صاحب سے یہ طالب دے او بیر لگرے او امام زمان شاوری مولی میں میں اللہ کا بندہ ہے حضرت اللہ بندہ ہی ماں او میں تو اللہ کتاب دارے کرے تاوز پہ عمل نہیں کرے نا قرآن سر دارے شیطان نپری دی شیطان ختمائی ہاں لگے زمانے دا خلق دے نا کچا پہ یہ ہو گا باج بیا توبہ ہاں سب اپنی خودی او امام دادا سری او دادا سری د جناتو بیان قرآن کریم کئی دارنگی د فرشتو بیان کئی نو مشرکین بالجن آگا مشرکین چدا اللہ سرے اسلام کریو دیو جنا حافظ ابن کسی لکری دی چاہو دا جنات دا مخلوق نا یرید دا انسانان نبا یرید دا جناتا اسے کل آگے تا پتہ ہو دے گئے جدا انسان حدود در تکھا لگ رہے نوز دا آگے تلا نخرے پیخے کئی تلا اس رضا نا گدان جوڑ کی کلو تا رضان یوشی نخری پیخیو تا تی نبیا نوی زی پارا جیبانی سلا حول ولا قوت آوے دش پی گردی کلمات وا اذکار کوا بول ربانی غلط اصن نکی حدارنگی دا کارو حدرگاونو خلق پاغیبانی سرو چاد نیکانو بندگانو عبادت کرو چاد پیرانو کرو چاد جناتو کرو چاد فرشتو تا زمانی دا جاہلیت کن ہر و عالم دری شرکیات تردید کرو اور توحید اس بات یہ کرو کاغذ درگاوا نرد یہ کرو زمانے میں جاہلیت کے یو سرے راغلے پراتا و الوائی پدرگاہ یہ خودی دی خوشائر ہو نوچے سمیدان کرے لے پشاہ کے فرید نو یہ لنبڑا راغلے گا نپارا درگاہ اول خوراک کرے گا اگر پراتے الوائی پہ خوندی دی اچھے سری پہ خودی دی اور دیا تو پاس پوتا تھا اور پاس سے بول اکڑا لارا سے چار ہوئیو اور دل نہیں تلو چھو پشائے ہوتا تھا جو دا حالت ادا گا ہاں دربار سے رہو لی دا لارا جو کیا گا اوز لی دا اور اوئے عرب یبون سالبان براسی لقد آنا منبالت علی سارگو زمان با رسو کے ریشی چاول کے لنبلا خوراکو کی اور دیا تو پاس پوتا کی او دا پاس پیت بولو کی دا زمان رب دے ما خوی دا لی مددگار دے زکے ما منقص دا پنم بانی پیش کرا ما پا خدا پتا نوان چی دا دا زان دن بل نشی لرے کولے نو زمان با تکلیف سے لرے کی دا لخلق مددگاران دے نو داریں گے نبی علیہ السلام سید تویلو ویتا زیر بن عمر بن نفیل لیدلو ایو صحابی تویلو ویتا زیر بن عمر بن نفیل لیدلو ویعاو عزت ماری دلو خدا سے حالت کے حین ادمی ہو جو دا آغم مخ خلق پکار وشتو او ہاں ونی پر آباد دوی او چھ غیوانا دا توحید آوازے کاو چھ غیوانا عرب دن واحد ام الف رب دن عدیم نزات قسمت الامورو آیو رب یا درہا ربنا یو رب شکلا تقسیم دکارنو کی اللہ تا چھگوان مغلق تا چھگوان دا آواز ایک آو خلق پکانو وشتو اوینی پر آماتے وی دا آواز چچا کرے اوینی پر آماتے شوی دی دا نجر خلقو تسیریو ہا دانچو کی گردو دی دی دا دوینو مسلوا دا دکانو مسلوا ہر چاد اقفلوس مناسب تا شعارو کی چروا دی دی ابلان ویلیو ترکت اللہ تولعزا جمیعا کذالکا یفعل الرجل بصیرو زمالا تو عزا مدرگارانو مالا تو عزا پری خود خدا غصوکی چاہو خیاری ما تا فتا نو نزک میرے عبادت کا ترکت اللہ تولعزا جمیعا کذالکا یفعلو نزل بشیرو اخیار سر ادا کار کئی فلا اوزا ازورو ولبنتیا فلا سنوی بنی غنم نزورو تبد اوزا عبادت نکوما نبد آغا نور عبادت نکوما ذکر رازم آمد رکارانو خود ذکر لما شموما فلا زنا پویوما اوز بزرد عبادت نکوما ذکر ماتا حق رائے اشعارو کے چلوالے نبی علیہ السلام آغا درگان وارولو پسے حضرت اوزا لے گلے حضرت اوزا پسے سوک رہ گلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاب سے خالدہ او آغا اوزا دو ایخنا ہو ریبا اوزا اونو تائی کی ہاں در تیرے شکل باندے اوزا شیطان داناستو او چچا بسرونو داغی کنم منختا نو داغی ونن باوازو شو قبول سواد بیشت قبول نبی علیہ السلام حضرت خالد تاویل آرشا او دادو ویخن و ربا کتے کا او گورا جریر تاویلو لارشا آغا یاد یمن درگان و آوازا ترو حضرت خالد تاویلو عزا و ربا دو ویخن او ندا عزا پکن آرسلا او حضرت دانی ویلی چینا مالا کار گوری سر دا سے خلقو حضرت خالد تاویلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جاور و طویس تکے من جاور آنف تکے کھا دیگا وزد دی اولی بجراغن امدا کفکوم وزد دی پونیز دی نشے کی ندا بطا پھٹ کی من جاور و طویس وزد اوز بگوری کے خیر انشاءاللہ چما کر کے او پجے کفکوم نو آغا من جاور خفا کی دا زکر آغا ہو شیخ خرابی دا آغا بیا وقت بندی دا آغا من جاور آغا عوضا اولی دوی عوضا شدی شدتن شدی شدت اللہ تو کذبی علی خالد القرخمار و شمی اوزا سختیو کا پا خالد بانگی نن با مان درق جن کے تو پتا سناستی ما ما درق جن کے خالقو تا اے اوزا حضرت خالد بانے حملو کا چتا نپات نشی اوگورا اوزا من جاورانو ایزتا خودیتا فبادی اوگورا رابا چندرشا تزی موائد جندو واقنا بسوں کو نوہ سے نور نکی گیا ودی لاکھ کے اختیار نشتا سریا تو حضرت غالب نے جلالہ اور دویب الگیاو دویب اعوزہ شدی شدت اللہ تو کذبی علا خالد الگل غمار و شمی فا انکل یوم اللہ تبتلی خالدا تو بویو بزل عادلی و تنصری کتا من خالد انہو جو زلیل و رسوا بشی بابم زلیل و رسوا کی او اوزا گرے پرین دے خالد سر روک چلا اولی تودری اولی اوزا کفرانکی لا سبحانکی انی رئیت اللہ لقد آحانکی اے اوزا نن استاپا کی نشتا استانا شکری دا زرند اللہ نسوال کم تاویلم زنن چنن بتا اللہ سپکی تابا اللہ زلیلکی عزا اے عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رئیت اللہ لقد آحانکی تابا اللہ سپکی زلیلکی وریم او چکلے اولا غطر را اخلاس اکلا او کت کولے نداغین دیو خاپیرے شکل باندی یو بد شکل پا باندی یو سیز رو تیرو اپا حضرت خالد بانے حملہ اکلا حضرت خالد تیرو اکلا زرع غیر را اخلاس اکلا اگر جسیلہ اچھا جسیلے اگر تیرو را اخلاس اکلا حدیث کی راضی فائزائیہ حممہ ناگان اگر سکارو گرگیرو داغی توری گزار سرا اگر سیز بلکل سکارو شو اوری واغ سکارو شو اگر اگر اوری بدا دکت نیو اخکلا او ختم اکلا راوے نبی علیہ السلام و توی حضرت خالد سنگے چندے ہوکو و یا حضرت ما امی ککر میکلا و یا اسو بکیونو و یا حضرت یا اسید روو تیرا رینا بابا نے حملہ اکلا او چو ماوے دو توری گزار اخلاس کو ناغا سکارو گر دے دا نبی علیہ السلام و دا شیطانو بیمانا شیطانا او قدی اونے کناس سواو چچا بسرورو و دی بوت آواز کا و قبول دا شیطان و خیر انشاءاللہ تا شیطان ختم کو دیبا دا جرعت نکی دا سکلک لکی اونے کناس تی دا خدیج دی قبولو تو اس آواز نکی دا شیطانان جنو خدای گوابو دالتون خلقو سجدو تتراتو ویگو بفلانی جاد اپنا ماتا آوازو جو چھے تفلانی باہو کے جان دے راغلے یاو کنا او تا تا جزن روڑی لی او تا بیغم شاہد اتتار پا رسوال کن راغلے چھوتا آوازو کن روزانا بچا کرو یا من بوی آواز نکلے لی رو گورا مدر قد آواز آورے وسن نتنی دنے لی لابیا تو دا آواز کرے دا ونونا و دا قبرنو دا گتونا حضا شکر دے چا اللہ دا طاقت و روشن اور گئی ہا دا حالت و ہر زمانے کے غیر آچھے واری زمانے کے جاہلیت کے مشاہران و قلغان آزادہ کرے ہوا نننی سبق کے زمان بیان دا شرک فیلیو آلا افعال چا دا شرک سبقم کارونو شرک فیلی مشرکانا افعال او دا مشرکینو آلا اقسام مشرکین بالعباد سوارین چدا اللہ سر برخدار کلو نیکان بندگان انبیاء او دارین امون قرآن اگستی دے ویغستی را دویم اگا مشرکین چدا اللہ سر استوری صدار کلو جے مشرکین بالکواکب او مشرکین بالملائک چدا اللہ سر فرشتی صدار کلو او صدورم مشرکین بالملائک اگا مشرکین بالجن چدا اللہ سر استوری صدار کریو او جنات دن ناکار کارونو دی لگر آغی محسن نظاہر ستاسو مخی پیشو دارا جدیری ندی ونی او دارا دا حضرت شیخ سے دارا اوغا او تاسو مجھخیال کرو چه کلا کلا شیطان دا انسان کے دننے کی خدا کی یہ او بدی والی سری شیطان آنیا لکا پلانی پل لے بوزا لکا پلانی پلان غار لے بوزا لکا پلانی شیخ بابا پلان غار لے بوزا شیخ بابا کمرے لے بولے کہ پیریان کی اوباسی پیریان کی بھی اوباسی آ رہی دا پیریان نہیں دا شیطانانی اقفل کار کئی چدر باپ اور مخامخ کی نبیات آگا لیدکی کی بیات راجی اوہ کدے اور خرابے اللہ دے زمان پا آج رہا مکی و آخر ہوتا ہوا ختم